ברוך גדעון בן עם אני אשר יגב במדיינים היכה ולא חדל וירדפם ויפחידם הדחק מעבר לירדן בשלוש מאות חייל היה אז קיץ בגבולות הבשיל שדה את יבולות אבל המדיין היא חמאס מחמנית והתירס היה אז קיץ בגבולות גדעון בגד חוות חיטים בגורן כל צמרו הסתיר ובלילות במערב יצא לשמור על אדריו גדעון בגד חוות חיטים ברוך גדעון בן עם אני אשר יגע במדיינים היכה ולא חדל וירדפם ויפחידם הרחק מעבר לירדן בשלוש מאות חייל כבדה ידם של מדיינים קלו אז שבע השנים קרא גדעון בשופרות נרד למעיין חרות כבדה ידם של מדיינים שלושה ריבו אנשי הגדוד למה ין לשתות ירדו קרא גדעון ילך רק מי שלא קרא ברכיים משלושה ריבו אנשי הגדו ברוך גדעון בן עם אני אשר יגע במדיינים היכה ולא חדל וירדפם ויפחידם הרחק מעבר לירדן בשלוש מאות חייל בראש אשמורת תיכונה לפתע כל שופר ענה נופצו שלוש מאות קדים ויתלקחו הלפידים בראש אשמורת תיכונה מה קרה בא במדייני היכה גדעון בן עם אני כי אנשיו בני חיל הם שלא קראו על ברכיהם מה קרה בא במדייני ברוך גדעון בן עם אני אשר יגע במדיינים היכה ולא חדל וירדפם ויפחידם הרחק מעבר לירדן בשלוש מאות חייל ברוך גדעון בן עם אני אשר יגע במדיינים היכה ולא חדל וירדפם ויפחידם הרחק מעבר לירדן בשלוש מאות חייל